Book 2 18 18 18 تنظيف المنزل Sprzątanie domu Sprzątanie domu اليوم هو السبت Dzisiaj jest sobota Dzisiaj jest sobota. اليوم عندنا وقت كافي. Dzisiaj mamy czas. Dzisiaj mamy czas. اليوم ننظف المنزل. Dzisiaj sprzątamy mieszkanie. Dzisiaj sprzątamy mieszkanie. أنا أنظف الحمام. Ja sprzątam łazienkę. Ja sprzątam łazienkę. Zauzi jagsilu sejara. Mój mąż myje samochód. Mój mąż myje samochód. Al-atfal yunazifuna darrajat. Dzieci czyszczą rowery. Dzieci czyszczą rowery. Al-jadda tasqi zuhur. Babcia podlewa kwiaty. Babcia podlewa kwiaty. Al-atfal yurattibuna ghurfat al-atfal. Dzieci sprzątają pokój dziecięcy. Dzieci sprzątają pokój dziecięcy. Zawji yurattibu maktabah. Mój mąż robi porządek na swoim biurku. Mój mąż robi porządek na swoim biurku. Ana adau al-ghasila fi al-ghassala. Ja wkładam pranie do pralki. Ja wkładam pranie do pralki. Ana anshuru al-ghasil. Ja wieszam pranie. Ja wieszam pranie. Ana akwi al-malabis. Ja prasuję pranie. Ja prasuję pranie. An-nawafidhu wasikha. Okna są brudne. Okna są brudne. Al-ardiyatu wasikha. Podłoga jest brudna. Podłoga jest brudna. As-suhunu wasikha. Naczynia są brudne. Naczynia są brudne. Man yunazzifu an-nawafidh? Kto umyje okna? Kto umyje okna? Man yunazzifu bil-miknasati al-kahrubaiyya? Kto odkurzy? Kto odkurzy? Man yaghsilu as-suhun? Kto pozmywa naczynia? Kto pozmywa naczynia?